आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडे आनू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रहे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडे आनू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रहे संगदानी दिल मेरा मंगदा रह गया है शोर तेरी वीणी वाली मंगदानी बुलियां ते संगदानी दिल मेरा मंगदा संगदानी दिल मेरा मंगदा क्योंकि न्याने दिल बिलो हारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडे आनू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे जेड़ा तेनु तक्के हो जे फैन मोटी अखदा लगदा या महंगा मस्कारा तेरा लखदा नी जेड़ा तेनु तक्के हो जे फैन मोटी अखदा जेड़ा तेनु तक्के हो जे फैन मोटी अखदा झूठे लाइना तू मित्रा नु लारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडिया नु सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रहे भुल जाणगे नसीब ओदे जी दे हाथ आई नी गोलियां कलाई जी में दूध ते मलाई भुल जाणगे नसीब ओदे जी दे हाथ आई भुल जाणगे नसीब ओदे जी दे हाथ आई गए थक गिन लक दे हुलारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडिया नु सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रहे चाचे जगमोहन कोले ट्यूशन सी आउंदी तेरे मारा सी में चाची।